بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، mjesec Ramazan. U njemu Allah tebareke ve ta'ala spušta posebnu svoju milost. U ovom mubarek mjesecu meleki istigfar čine postačima. U ovom mubarek mjesecu Allah tebareke ve ta'ala dovu postača ne odbija. U ovom mubarak mjesecu Allah tebareke ve ta'ala ukrašava džennet i uljepšava ga, govoreći Jušiku ibadi jas salihun en julku anhumul ma'unete wal eza thumme jasiru ilajk. Doći će uskoro vrijeme kada će moji dobri robovi da sa sebe bace ili zbace poteškoće i neprijatnosti i da uđu u tebe, to jeste da uđu u džennet. U zadnjoj noći mubarek mjeseca Ramazana Allah tebareke ve ta'ala oprašta grijehe postačima. Mnogobrojni hadisi govore o važnosti i vrijednosti posta, posebno ovoga u mjesecu Ramazanu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obveseljavao bi svoje ashabe nastupom mubarek mjesec Ramazana, govoreći im Ja'akum shahru Ramadan, došao vam je mjesec Ramazan. Šehru bereke, mjesec bereketa, blagoslova. Jagšakumullahu fihi, Allah vas prekriva u njemu. Fe junzilu rahmete, pa spušta svoju milost. Wa jehutul hataja, i s vas zbacuje grijehe. وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَى, i odaziva se dovama. يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ, Allah gleda u vaše međusobno natjecanje u njemu. فَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهِ, pa se vama ponosi kod meleka. فَأَرُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا, pa pokažite Allahu u pogledu sebe svako veliko dobro. Fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullah, jer je pravi nesretnik onaj koji u njemu bude uskraćen Allahove milosti. I govorio bi Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem: Iza kanet evvelu lejletin min Ramadan, kada bude prva noć Ramazana, futihat ebuabul dženne, pootvaraju se džennetska vrata, felem juhlak minha bab, pa ne budu zatvorena ni jedna, wa gulliqat ebuabu džehennem, i budu pozatvarana džehennemska vrata, فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابْ, i nijedna ne ostanu otvorena. وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينِ, i budu povezani u lance šeitani. وَيُنَادِي مُنَادٍ, i glasnik pozove: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ, o ti koji želiš dobro da činiš, pristupi. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, a ti koji želiš zlo da činiš, ti odstupi. وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِنَ النَّارِ, a Allah ima one koji oslobađa vatre. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ, i to svake noći. Prenosi Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem od uzvišenog Allaha tebareke ve taala da je rekao: kullu amal ibn adama lahu, svako djelo koje čovjek uradi njemu pripada. Al hasanatu bi ashri amsalha, svako dobro biće desetorostruko nagrađeno. Ila 700 dhif, do 700 puta. Illa siyam, osim post. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, jer on pripada meni i ja za njega nagrađujem. Taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli, ostavio je svoje potrebe i jelo i piće zbog mene. Lisaimi farhatani, postač ima dvije velike radosti. Ferhatun inda fitrihi, radost prilikom iftara. Wa ferhatun inda liqai rabbih, i radost kod susreta sa svojim gospodarem. Wa la khalufu famin saimi atyabu inda Allahi min rihil misk, a zadah iz usta postača ljepši je Allahu od mirisa miska. Zaista su ovo velike vrijednosti i veliki značaj posta i ibadeta Allahu tebareke ve taala u ovom mubarek mjesecu. U drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Onaj ko posti mjesec Ramazan čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ, ako isklanja, to jeste klanja noćni namaz uz Ramazan, čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ, i onaj ko bude klanjao te noći lejletu l-qadra, bit će mu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. To jeste, na taj post i na taj namaz i ibadete naveo ga je čvrst iman u Allaha tebareke ve taala, čineći to samo i iskreno u ime njega uzvišenog, jer zna i svjestan je da mu je on uzvišen i to naredio. I pogledajmo veličinu ovoga posta i značaja kod uzvišenog Allaha tebareke ve taala, i koliko uzvišeni stvoritelj subhanahu wa taala to cijeni i vrijednuje. da ostaviš svoje osnovne potrebe jedan period u ime Allaha tebareke ve teala. To odgaja čovjeka mumina u saburu, čvrstoći u vjerovanju, imanu. To odgaja mumina i to je jedan veliki terbijet u ustrajnosti na pravome putu ime Allaha tebareke ve teala. Radeći to u ime Allaha imanen, ne prikazujući se drugima, želeći postići stepen i ugled kod ljudi, ne radeći to iz adeta i običaja, ne radeći to zato što njegovi ukućani i njegov narod i poznanici to rade, već čineći to samo iskreno u ime uzvišenog stvoritelja Allaha tebareke ve teala. Ovo je jedna velika prilika što je uzvišeni Allah tebareke ve teala dao svoju blagodat ovome ummetu da smo dočekali mubarek mjesec Ramazan, u kojem se mu'mini natječu u svakome dobru i u pokornosti Allahu tebareke ve teala i čuvaju se posebno u njemu svih oblika grijeha i griješenja. Najveće čime se čovjek može približiti uzvišenom Allahu tebareke ve teala, to je izvršavanje onoga što je naređeno čovjeku. A prvo što je čovjeku naređeno nakon šehadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah jeste namaz, koji je stup vjere i najveći farz i temelj ove vjere nakon šehadeta. I zato posebno u ovom mubarek mjesecu vidi se i ogleda se dužnost i obaveza čuvanja namaza i njihovog izvršavanja u njihovo prvo i pravo vrijeme, zatim skrušenosti, strahopoštovanja i ispunjavanja ta'dili erkana u samome namazu. Najvažniji temelj samoga namaza jeste skrušenost u tome namazu. Tako da čovjek ne žuri prilikom njegovog obavljanja, što posebno u mjesecu posta, kada se klanja teravih namaz, primjećujemo kod mnogih. Osnovni šart i najvažniji šart, temelj namaza jeste skrušenost u namazu. A skrušenost znači smirenost u samome namazu, strahopoštovanje prema Allahu tebareke ve teala i ne žuriti prilikom njegovog obavljanja tako da svaki zglob dođe na svoje mjesto. Mnogi ljudi u Ramazanu klanjajući teravih namaz brzaju, ne znajući šta, kako i koliko klanjaju, ne smirujući se u svome namazu, već nastoje što prije da sklanjaju. Takav namaz obavljen neispravno je neutemeljen i neispravan i njegov sahibija, to jeste onaj ko tako klanja na brzinu i bez ta'dili erkana, neće imati sevaba ni koristi od takvog namaza, već je samo grijeh na sebe navukao. A poznato nam je u sahih hadisima Allahovog poslanika alejhiselatu vesselam da je vratio čovjeka kojeg je vidio da brzo klanja i rekao mu: irdži fa salli fa innaka lam tusalli, vrati se i klanjaj jer ti nisi klanjao. I pored toga što je on klanjao, Allahov poslanik alejhiselatu vesselam mu kaže: vrati se i klanjaj jer ti nisi klanjao. Ne ubraja mu taj namaz uopšte da ga je obavio. Isto tako, najvažnije u pogledu muškaraca, u pogledu namaza, jeste da namaze klanjaju u džematu, u Allahovim kućama, koje je tako nazvao iz počasti prema ovim mubarek mjestima. U Allahovim kućama u kojima je Allah dozvolio da se podižu i da se u njima Allahovo ime spominje. Allah uzvišeni kaže: "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rak'in." I obavljajte namaz i dajte zekat i ruku učinite sa onima koji ga čine. To jeste zajednički. Isto tako Allah tebareke ve taala kaže: "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Obavljajte sve namaze, a posebno srednji namaz, a to je po najjačem stavu islamskih učenjaka i kindija, iako ima i drugi stavova da je to sabah, a i drugi namazi, a posebno srednji namaz, wa qumu lillahi qanitin, i stojite pred Allahom skrušeno. I kaže uzvišeni: "Kad aflaha al-mu'minun," spašeni su mu'mini, "alladhina hum fi salatihim khashi'un," koji su u svojim namazima skrušeni. I dalje, nastavljajući opis mu'mina, Allah tebareke ve taala kaže: "Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun," oni koji čuvaju svoje namaze, "ulaika humul warithun," to su oni nasljednici, "alladhina yarithuna al-firdaws," koji će naslijediti firdaus, "hum fiha khalidun," džennet u kojem će vječno boraviti. Neki ljudi misle i smatraju da teravih namaz se ne može klanjati sa manje od 20 rekata, dok drugi opet misle da ne smije teravih namaz biti duži od 11 rekata ili 8 rekata i 3 rekata vitr namaza. Ni jedno ni drugo mišljenje ni stav nije ispravno. Što se tiče noćnog namaza uz Ramazan, koji se zove salatu teravih, sahih hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem ukazuju na činjenicu da je pitanje njih otvoreno i široko. U pogledu broja rekata koji se klanjaju na teravih namazu, nema određenog preciziranog broja preko koga se ne može i ne smije preći. Ono što je zapamćeno od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da je odgovorio kada je upitan o noćnom namazu: "Salatu lejli mesna mesna," da je taj namaz dva po dva rekiata, "fe idha hašije ehadukum subha," a kada se neko od vas poboji sabaha, to jeste da će nastupiti sabah, dakle klanja do sabaha, "salla rek'aten wahidaten tutiru lehu ma kad salla," onda će klanjati jedan rekiat kojim će vitr učiniti, jer vitr znači neparan, čime će završiti ono što je prije klanjao. To bilježi i Buharija i Muslim. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije odredio određeni broj rekiata, ne u Ramazanu i ne mimo njega, u pogledu na fila. Tako da su ashabi u vrijeme Omera radijallahu anhu ponekada klanjali 23 rekiata zajedno sa vitr namazom, a nekada bi klanjali 11 rekiata zajedno sa vitr namazom. A sve je to zabilježeno od Omera radijallahu anhu, pravednog halife Resula sallallahu alaihi ve sellem. Neki od prvih generacija ovoga ummeta klanjali su 36 rekiata, dodajući tome 3 rekiata vitr namaza, znači 39 rekiata. A neki su klanjali 41 rekiat. I sve to obilježi šejhul Islam Ibn Tajmije i drugi. ono što je najefdalnije jeste da se slijedi ono na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je da se klanja 8 rekiata dodajući tome 3 rekiata vitr namaza. To je za onoga ko klanja za imamom ili onoga koji duže uči na kijamu i duže ostaje na ruku i na seđdi. Dočim, ako kraće uči na namazu i kraće se zadržava, ali ispravno i na ruku i na seđdi, u tom slučaju klanjaće više rekiata da bi rekiatima nadokradio ono duže učenje i duže zadržavanje na ruku i na seđdi. Isto tako, postoji praksa kod nekih da poste uz Ramazan, ali ne klanjaju. Ili nekad klanjaju, a nekada ne klanjaju. Takvi treba da znaju da su ostavili ono što je preče od posta, a to je namaz. Ono za što će Allah tebareke ve taala pitati svoje robove prvo na sudnjemu danu. Treba da budu svjesni činjenice da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu kojeg bilježi imami Ahmed u svome musnedu: el ahdu alladhi baynana wa baynahumu ssalatu faman tarakaha faqad kafar. Ugovor između nas i njih, to jeste drugih, to jeste nemuslimana, jeste namaz. Koga ostavi, taj je uznevjerovao. Tako da je vrlo opasno za jednog čovjeka da olako drži do ove obaveze. Sljedeće što je najvažnije nakon namaza jeste zekijat. Mnogi ajeti i hadisi ukazuju na vrijednost i važnost zekijata. A isto tako, mnogi ajeti i hadisi ukazuju na činjenicu da onaj ko je ostao dužan i nije davao zekijat, da će biti time azab na kijametskom danu. Post je jedan isto tako od temelja ove vjere. I što treba da znamo u pogledu njega i budemo toga svjesni, jeste činjenica da post nije formalnost. Da post nije samo ostavljanje jela i pića i svojih potreba, već da je post pored toga spomenutog pokornost Allahu tebareke ve taala i čuvanje griha. Tako da ga moramo sačuvati i čuvati od svih oblika griha i griješenja, od svega što je Allah tebareke ve taala zabranio. Jer postom se želi postići pokornost Allahu tebareke ve taala i veličanje njegovih svetinja. Želi se čovjek odgojiti, terbijet učiniti u pogledu sabura, u pokornosti Allahu tebareke ve taala. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojim sahih hadisima je ukazivao na to i govorio: es-sijamu junnetun, post je štit, zaštita. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Post je zaštita. I kada bude dan posta nekog od vas, neka ne govori nedolične riječi i neka ne galami. وَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. A ako mu neko bude upućivao ružne riječi ili ga napadao, neka kaže: ja postim. Isto tako, u sahih predajama je navedeno da je govorio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: men lem yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla. Ko neće da ostavi lažan i neispravan govor i rad po tome i džehl, sve što je neispravno i nedolično, felejse lillahi hađetun fi en jede'a ta'amahu wa šarabe. Allah nema potrebe da on ostavlja jelo i piće. Dakle, post ima svoju suštinu, a to je klonjenje griha Jer kakva je onda korist da ostavljaš jelo i piće koje ti je uobičajeno mimo Ramazana i ramazanskog posta dozvoljeno, a onda kada postiš da radiš grijehe koji su ti i mimo Ramazana haram, a u Ramazanu posebno zabranjeni. Tako da je obaveza postača da se čuva svih vrsta i oblika grijeha i griješenja i da pazi na sve ono što mu je Allah tebareke ve teala naredio i obaveznim učinio, kako bi dobio Allahovu milost, kako bi mu grijesi bili oprošteni i kako bi mu njegov post i njegov kijam i drugi ibadeti bili primljeni. I peti islamski šart jeste hadž, koji je u mogućnosti da ga obavi, a onaj koga obavi ne pogriješivši u njemu, takav se vraća svojoj kući kao kada je od majke rođen. Onaj ko obavi hadži mebrur, primljeni hadž kod Allaha tebareke ve teala, za takvog nema druge nagrade osim džennet. Čovjek se treba potruditi u ovom mubarek mjesecu da što više ibadeta učini, od čega su mnogobrojne nafile, namazi, učenje Kur'ana i razmišljanje o njemu, spominjanje Allaha tebareke ve teala onako kako je zabilježeno u sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam, dove Allahu tebareke ve teala čineći i upućujući, naređivajući dobro i odvraćajući od zla, pozivajući druge u islam i u primjenu njegovih propisa, udjeljujući potrebnima i siromašnima, dobročinstvo čineći roditeljima, održavajući rodbinske veze, pazeći svoga komšiju, posjećujući bolesnike i drugi mnogi vidovi dobročinstva i Allahu tebareke ve teala ugodnih dijela. Trebamo biti svjesni činjenice da mjesec Ramazan nije period ni vrijeme ljenosti, već je to period posebnog rada, aktivnosti i angažmana, ulaganje truda i napora. Pogledajmo samo neke činjenice. U 9 godina Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je u 6 bitaka koje su sve bile uz Ramazan. Uz Ramazan je srušen najveći kip među Arapima. Uz Ramazan je Allahov poslanik alejsatu ve selam dočekivao mnogobrojne delegacije koje su mu došle da prime islam. Uz Ramazan je oslobođena Mekka. Uz Ramazan je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio majku vjernika Hafsu radijallahu anha i tako dalje. Dakle, vidimo da je mjesec Ramazan mjesec aktivnosti i rada, a ne spavanja, ležanja, odmora i ljenosti. Ovom prilikom potrebno je ukazati na neke greške koje čine ljudi uz Ramazan. Od toga je da prije sabahskog ezana ili vremena zore prekidaju sa jelom. A dozvojeno je ovome ummetu, zapravo ispravno je, da se može jesti sve do pojave zore. Neki opet kasne sa iftarom, što nije ispravno, već je potrebno da se odmah iftari, zapravo odmah prekine post prilikom nastupa akšama, to jeste zalaska sunca, a ne da se odgađa prekid toga posta. Od grešaka jeste i to da ljudi uzmu i iftare se, a ostavljaju klanjanje akšam namaza. Praksa Allahovog poslanika i ono što je ispravno jeste da se prekine post hurmama, svježim ili ako njih nema onda suhim, a ako ni toga nema onda vodom, onda da se klanja akšam namaz i onda da čovjek može da nastavi sa iftarom. A nikako da se zasjede za iftar i onda se odgađa akšam namaz nekada, ne daj Bože, u zadnje njegovo vrijeme. Isto tako, treba upozoriti na činjenicu da se ne koristi riječ omrsio se, jer to muslimani ne radi. To je riječ drugih, jer drugi kada navodno izvršavaju svoj post, kažu ne jedu mrs. Pa kada ga prekinu, kažu omrsili se. Naš post nije takav, niti je naš iftar da se omrsimo. I toga se treba čuvati. Zatim, klanjanje teravih namaza na brzinu, što je neispravno. I ako ne udovoljava ta'dili erkanu, batal je taj namaz. Zatim, činiti israf prilikom jela i pića, tako da se neki najedu za iftarom da jedva mogu da obave teravih namaz. Zatim, da se žene posebno zabave iftarom, pa ta blagoslovljena vremena kao što je vrijeme pred iftar, da se potroši u spremanju jela i pića i da to postane glavna briga i glavna obaveza. Isto je tako i sa sehurom. Umjesto u tom sehurskom vremenu, kada se isto tako dove primaju, posveti to vrijeme ibadetu i dovama, mnogi se zabave jelom i pićem i nečim drugim što je neispravno. Isto tako, trošiti uzaludno vrijeme uz Ramazan, jer mi vidimo da ovo mubarek vrijeme uz Ramazan i te kako brzo izmiče. S jedne strane, olakšan nam je ibadet u mjesecu Ramazanu, i u njegovim noćima i u njegovim danima, ali vidimo da brzo ovi časovi izmiču i treba svaki trenutak koristiti u ibadetu Allahu tebareke ve teala. Isto tako od greški koje vidimo i primjećujemo kod nekih jeste nervoza koju osjećaju prilikom posta, na koga su ljuti i šta im to nije pravo. Post je propisao Allah tebareke ve teala i ako je to učinjeno u ime njega, pokoravajući se njegovoj naredbi, zašto onda nervoza i zašto onda netrpeljivost prema drugima. Isto tako od greški koje nalazimo kod nekih jeste da noć pretvaraju u dan, a dan pretvaraju u noć, što ne bi trebalo da bude i što umanjuje vrijednost ovih vremena. I još nešto. Što više dobra činiti u ovome mubarek mjesecu Ramazanu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu kojeg bilježi imam At-Tirmizi, kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Allahu poslanik sam je bio najdarežljiviji kada je bio uz Ramazan i efdalu sadakati fi Ramadan. Najvrijednija sadaka jeste sadaka koja se dadne uz Ramazan. Isto tako u hadisu koji bilježi imam Ahmed rekao je Allahu poslanik alejhiselam: "Men fattara sa'iman, onaj ko prinese iftar postaču, kana lahu mithlu ajrihi." On ima nagradu kao i onaj koji je postio, gajra ennehu la jenkusu min eđri sa imi šeja, s tim što se ništa ne umanjuje od nagrade postača.